różnych rozmiarach. Tylko do 24 lutego lub do wyczerpania zapasów. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 19. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Wieczorem kolacja i pierwsze nieoficjalne rozmowy. Jutro w Warszawie początek konferencji o sytuacji na Bliskim Wschodzie. 500 zł miesięcznie dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Taki program wprowadza Kraków. Zarzuty za atak na komisariat z butelkami z płonącą benzyną ma usłyszeć mężczyzna z Szubina pod Bydgoszczą. Zatrzymano go o poranku. Za pół godziny powitalna kolacja na Zamku Królewskim w Warszawie. To będzie formalne rozpoczęcie konferencji na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Pierwsze rozmowy organizowane przez Polskę i Stany Zjednoczone zaplanowano na 9 rano. Wezmą w nich udział przedstawiciele około 60 krajów. Główne tematy to wojna w Syrii, konflikt izraelsko-palestyński, pomoc humanitarna, kwestie uchodźców i terroryzmu. Początkowo Amerykanie zapowiadali, że konferencja ma dotyczyć głównie Iranu, który dla Waszyngtonu jest największym zagrożeniem bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Rząd w Warszawie nie chce jednak skupiać się na tej kwestii, mówił w Pulsie Trójki były ambasador Polski w Iraku i Arabii Saudyjskiej Krzysztof Płomiński. Obserwując przygotowania do konferencji od momentu, jak sekretarz stanu Pompeo o tym powiedział w Kairze, ja widzę ze strony polskiej pewne działania zmierzające do tego, żeby ta konferencja miała bardziej szeroki charakter i pozwoliła na omówienie wielu problemów bliskowschodnich, a nie tylko tego, co wydawało się w pierwszym rzędzie będzie dominować, a mianowicie problematyki irańskiej. Politolog Wojciech Szewko z Kolegium Civitas dodaje, że warszawska konferencja ma być wsparciem dla bliskowschodnich sojuszników Waszyngtonu. Wśród sojuszników Stanów Zjednoczonych, szczególnie na Bliskim Wschodzie, zapanowało przerażenie po tym, kiedy Stany Zjednoczone nagle zdecydowały się wycofać z Syrii, porzucając swoich sojuszników Kurdów. Chwilę później bardzo podobna informacja dotycząca Afganistanu. Takie kraje jak Izrael, jak Arabia Saudyjska, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak Bahrajn, nawet jak Jordania, mogły poczuć się zagrożone. Władze Iranu nie zostały zaproszone na konferencję. W Warszawie zabraknie też delegacji Syrii, Autonomii Palestyńskiej, Rosji i Turcji. Opiekunowie osób niepełnosprawnych w Krakowie będą dostawać 500 zł miesięcznie. Taka jest decyzja radnych. To pierwsze miasto w Polsce, w którym rusza program wsparcia dla niepracujących opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Elżbieta Żurek z krakowskiego magistratu szacuje, że z dodatku będzie mogło skorzystać około 500 mieszkańców. Rozpoczniemy wypłaty w marcu. Świadczenie będzie wypłacane z wyrównaniem od stycznia tego roku. Nie przesądzamy, na co to świadczenie ma być wydane. Przyjmujemy, że te osoby rzeczywiście tego świadczenia potrzebują, ponieważ to są osoby, które w tym momencie znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Procedura przyznania pieniędzy będzie wszczynana z urzędu, nie będzie więc konieczności składania wniosków ani przedstawienia dodatkowych dokumentów. Zarzuty ma wkrótce usłyszeć mężczyzna, który obrzucił komisariat w Szubinie pod Bydgoszczą butelkami z płonącą benzyną. Do incydentu doszło o poranku. Nikomu nic się nie stało, nie było też pożaru. 45-latka zatrzymano i przewieziono do szpitala. O szczegółach Justyna Andrzejewska z Policji w Nakle w Kujawsko-Pomorskim. Krótko po godzinie 9 podkomisariat policji w Szubinie podjechał autem osobowym mężczyzna. Mężczyzna wysiadł z pojazdu, rzucił palącą się butelką, w której prawdopodobnie była benzyna, w elewację budynku. Elewacja ta częściowo została nadpalona. Kolejna butelka została rzucona w okno budynku. Okno zostało zbite. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany przez policjantów z komisariatu w Szubinie. Sprawca jest mieszkańcem gminy Szubin. Nie wiadomo, dlaczego zaatakował komisariat. Absolwenci wyższych uczelni w Rosji z zakazem opuszczenia kraju przez 15 lat po skończeniu nauki. Taki pomysł zgłosił członek Rosyjskiej Akademii Nauk Georgij Georgiev. A z danych opublikowanych przez media wynika, że w ostatnich latach coraz więcej młodych naukowców wyjeżdża z Rosji, szukając lepiej płatnej pracy za granicą. Chodzi przede wszystkim o osoby, które skończyły kierunki związane z nowoczesnymi technologiami, kosmonautyką, medycyną i przemysłem zbrojeniowym. Z Moskwy relacjonuje Maciej Jastrzębski. Profesor Georgij Georgijew w artykule zamieszczonym w gazecie Poisk postuluje, aby zamiast bezpłatnej nauki wprowadzić tak zwane kredytowanie wyższego wykształcenia. Projekt zakłada pokrywanie przez państwo kosztów nauki i utrzymania studenta. W zamian za to absolwent uczelni wyższej byłby zobowiązany przez 15 lat pracować na rzecz państwa. Profesor Georgijew chce, aby absolwentom, szczególnie uzdolnionym i zatrudnionym w prestiżowych instytucjach badawczych, zabroniono opuszczania kraju. Część niezależnych komentatorów przypomina, przypomniała, że podobne praktyki były już stosowane w Związku Radzieckim i doprowadziły do degradacji rodzimej nauki. Radio Echo Moskwy w rozmowie z wiceprzewodniczącym Parlamentarnej Komisji Edukacji Olegiem Smolinem zwróciło uwagę na trudną sytuację finansową rosyjskiej nauki. Rosyjski deputowany stwierdził, że główne przyczyny emigracji młodych naukowców to niskie pensje, brak ulg socjalnych dla kadry naukowej i pieniędzy na badania. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Kolejny za niespełna godzina. Jeszcze informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Kolejne mecze Ligi Mistrzów przed nami. Dziś do wyboru dwa ciekawe. Pierwszy to starcie Tottenhamu z Borussią Dortmund. Rok temu obie ekipy grały ze sobą w grupie i za każdym razem górą byli Spurs. Jak będzie tym razem, przekonamy się o 21:00. Wtedy też na murawę Amsterdam Arena wybiegną Ajax i Real Madryt. Będzie to wyjątkowe spotkanie dla Sergio Ramosa, który zagra w barwach królewskich po raz 600. Ma wspaniały charakter. Rozegrać tyle meczów w Realu to nie jest łatwa sprawa. Według mnie Real, ten z ostatnich lat, ten historyczny Real, jest w pewien sposób naznaczony tym jego charakterem. Oby grał jak najdłużej. Mówił trener Galacticos Santiago Solari. Oczekując na Ligę Mistrzów, możemy rzucić okiem na inne europejskie rozgrywki. Już od ponad godziny Zaksa Kędzierzyn-Koźle gra w Champions League z VK Karlowarską. Aktualni liderzy Plus Ligi prowadzą 2-0 w setach. Natomiast za mniej więcej 40 minut rozpocznie się spotkanie w Kilonii. To już w ramach Pucharu EHF. Szczypiorniści Azotów Puławy zagrają z faworyzowanym THW Kiel. Adam Skrabania. Poziom sportowy Kilończyków na pewno jest bardzo wysoki, ale my chcemy zagrać jak najlepsze zawody. Kto wie, może się uda wygrać, to jest sport i wszystko jest możliwe. To są tylko ludzie ciągle, więc dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Koszykarsko grali nasi też w Europie. W siódmej kolejce Euroligi CCC Polkowice pokonało Nadjeżdę Orenburg 59-55. To siódme zwycięstwo mistrzyń Polski, które wciąż mogą awansować do fazy pucharowej. Zmieniamy temat. Pięściarz Andrzej Fonfara zakończył karierę. Na zawodowych ringach stoczył 35 walk, wygrał 30. Dwukrotnie walczył z Adonisem Stevensonem o pas federacji WBC w wadze półciężkiej, ale bezskutecznie. W mediach społecznościowych Fonfara napisał, że jest zdrowy, ale nie ma już serca do boksu. Fonfara odwiesił rękawice, takich planów nie ma Anthony Joshua. To jedno z najlepiej zapowiadających się starć w tym półroczu. Brytyjczyk zdecydował się na walkę poza Londynem i stadionem Wembley. W Nowym Jorku skrzyżuje rękawice z Jarellem Millerem. Do tego pojedynku dojdzie 1 czerwca w nowojorskiej Madison Square Garden. Jego stawką będą trzy mistrzowskie pasy WBA, WBO i IBF. Przeciwnik Joshua dobrze znany jest w Polsce. Niecałe pół roku temu w Chicago znokautował naszego Tomasza Adamka. Nie przegrał jeszcze na zawodowym ringu. Co ciekawe, waży ponad 140 kg, ale jest szybki i zawsze świetnie przygotowany kondycyjnie. Jarell Miller zapowiada, że Brytyjczyk z Nowego Jorku wróci z pustymi rękami ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki. Jan Pachlowski. Dla Antonego Joshua walka z Millerem będzie debiutem w USA, a przed Adrianem Mierzejewskim debiut w nowym klubie. Polak gra w Chinach, ale jego dotychczasowa drużyna Changchun Yatai spadła z ligi. Dlatego też Mierzejewski dołączy do ekipy, która jeszcze w Ekstraklasie gra. To Chongqing Lifan. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Brawo, to był taki ping-pong słowny, 1-0 dla redaktora. Dobrze, że sobie napisałem fonetycznie. Tak się domyślam. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże, nie będzie mrozu, od +1 do +5, no chyba, że na Podhalu i Podlasiu tam -1. Jutro zachmurzenie na ogół duże, okresami opady deszczu, w Tatrach śniegu. Temperatura od +3 do +8, najchłodniej na wschodzie, najcieplej na zachodzie kraju, no jedynie na Podhalu, tam około zera. Trójka. Program trzeci. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę program alternatywny. Do usłyszenia. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17:20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm.

kategorii powroty roku 2019 chyba niewiele zespołów będzie mogło z nimi konkurować. Stereo Lab nie dość, że wznawiają swoje stare płyty, to jeszcze ruszają w trasę koncertową. Agnieszka Szydłowska, która już prawie wraca, będzie ich oglądać na festiwalu Primavera w Barcelonie. Przynajmniej taką mam nadzieję, bo chyba po to się w tym roku na Primaverę jedzie. W jej zastępstwie na program alternatywny zaprasza Bartek Gil. Trudno mi wyobrazić sobie, że nie doczekamy się Stereo Lab na pewnym letnim festiwalu na Śląsku. Myślę, że dla jego twarzy, dla głównego organizatora niewiele jest ważniejszych zespołów w tym roku do sprowadzenia. Następnego zespołu ze Stereo Lab nie będziemy porównywać. Myślę, że dla niewielu zespołów to porównanie mogłoby być korzystne, ale jeśli już gdzieś szukać takiego luzu i uroku Stereo Lab dziś, to po raz kolejny przychodzi mi do głowy grupa Hwangbin.

Roberto Carlos. Takie działające na wyobraźnię dwa imiona nosi. Helado Negro wystąpił w 2017 roku na OFF Festiwalu. Wtedy się przedstawił polskiej publiczności. To był chyba jego pierwszy, jak na razie jedyny występ tutaj. A jego nowy, szósty już album ukaże się 8 marca. This is how you smile. Zapowiada go właśnie ta piosenka País Nublado. Spotkamy się z nią oczywiście ponownie jutro. Następny artysta na OFFa nigdy nie przyjechał. Ciągle krążymy gdzieś wokół tego festiwalu. Nie wiem dlaczego. Ale kiedyś było naprawdę blisko. Stawiam, że był to rok 2010, może 2011. Gdy ukazywała się najnowsza płyta Cat Power kilka miesięcy temu, myślałem sobie, kiedy usłyszymy coś nowego od Billa Callahana, z którym kiedyś Cat Power była związana. No i ukazał się w grudniu krótki album Billa. Może nie do końca to, na co fani czekają, ale trzeba się cieszyć choćby i z tych 6 koncertowych nagrań zarejestrowanych w studiu u Jacka White'a. The real people went away. I'll find a better way someday. I'll leave it under me and my dreams, my cattle, and a resonator. I drove all the beasts down right under your nose. The lumbering footloose power, the bull and the rose. Don't touch them, don't try to hurt them, my cattle. I drove them by the crops, I thought the crops were lost. I consoled myself with rudimentary thoughts, and I set my watch against the city clock. It was way off. Yeah, one thing about this wild, wild, wild country, it takes a strong, strong, it breaks a strong, strong mind. Yeah, one thing about this wild, wild, wild country, it takes a strong, strong, it breaks a strong, strong mind. And anything less makes me feel like I'm a waste of my time. But the pain and frustration is not mine. Belongs to the cattle through the valley. When my cattle turns on me, I was not back flat. I was knocked out cold for one clack of the train track. Then I rose a colossal hand, I buried in sand. I rose like a drover, 'cause I am an Andy Grover, a drover by trade. And when my cattle turns on me, I am a drover double fold. Cattle bears it all away for me and everyone. One, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one. One thing about this wild, wild, wild country, it takes a strong, strong, it breaks a strong, strong mind. And anything less makes me feel like I'm a waste of my time. Bartosz.gil, polskieradio.pl to adres do naszego studia. Tutaj pan Wojtek napisał i przypomniał, że Bill Callahan wystąpił w listopadzie 2011 roku w Chorzowie na festiwalu Ars Cameralis. Piękny to był koncert. To również dopisek od pana Wojtka. Jeśli zagrał mniej więcej tak jak kilka miesięcy wcześniej w Berlinie, to było w maju, pamiętam, i to było moje ostatnie spotkanie z Billem Callahanem, to faktycznie musiał to być koncert przepiękny. A jestem gotów uszczegółowić, kiedy Bill Callahan był bliski zagrania na festiwalu. Proszę sobie znaleźć trasę, która zaczynała się pod koniec sierpnia w Czechach. Wydaje mi się, że w Pradze było naprawdę blisko, żeby Bill przyjechał kilka dni wcześniej, wtedy właśnie do Katowic. 5 lat minęło już od ostatniej studyjnej płyty Billa Callahana. To była płyta Dream River. A ta najnowsza, Live at Third Man Records, to pierwszy sygnał jego muzycznego życia. Tutaj znalazły się piosenki z jego 3 ostatnich studyjnych albumów, czyli tych, które nagrał już jako Bill Callahan, a nie jako Smog. Między ostatnią płytą studyjną a tą koncertówką Callahan podzielił się tylko jedną piosenką. Nagrał ją na kompilację Day of the Dead w 2016 roku. To była kompilacja poświęcona zespołowi Grateful Dead i tam przygotował swoją wersję piosenki Easy Wind. Spotkał się na tej kompilacji z wieloma artystami, m.in. z zespołem Orkiestra Baobab z Senegalu, który od tamtej pory zdążył wydać całą płytę, a nie robi tego zbyt często, i do tego jeszcze opublikować jedno nagranie, właśnie to. Tacosar, Guajirita Bay. Guajira Bay. Tacosar, Guajirita Bay. No se embriagan los olores que el bebé canto recibe. No se embriagan los olores que el bebé canto recibe. Me siente que te revive en la loma de las flores. Guajira Bay. Tacosar, Guajirita Bay. Sabana, Guajira Bay, Tacosar, Guajirita Bay. Al negar me necesito de nuevos otra yolanza. Al negar me necesito de nuevos otra yolanza. Mi siente que te revive en la loma, la sabana. Guajira Bay, Tacosar, Guajirita Bay. De las flores, Guajira Bay. Gozar, Guajirita Bay. Tango, gozar guajirita ven, sa sabana, guajira ven, a gozar guajirita ven, y las flores, guajira ven, a gozar guajirita ven, color alme, guajira ven, a gozar guajirita ven, sa sabana, guajira ven, a gozar guajirita ven, y las flores, guajira ven, a gozar guajirita ven. Guajira ven, a gozar guajirita ven. Guajira ven, a gozar guajirita ven. Guajira ven, a gozar guajirita ven. Pod koniec przyszłego tygodnia okazuje się zestaw z 6 wyciągniętych z archiwów utworów senegalskiej grupy Starband de Dakar o wielomówiącym tytule Psicodelia Afrocubana de Senegal. Znajdzie się na nim m.in. ten utwór, oczywiście w ich wersji, bo słuchaliśmy przed chwilą wersji orkiestry Baobab. Jeszcze się spotkamy z tą wersją przed godziną 20, a do tego czasu wykorzystamy to jako pretekst do dłuższej chwili z jedyną w swoim rodzaju senegalską wersją muzyki kubańskiej. Hay para el camino, ven si te amino. Alegre paso. En su tonada que muy sentida, en mi bajera alegre canto. Ay, pero camino, ven si te amino, carretera alegre paso. En su tonada que muy sentida. Mi bajera alegre canto. Me voy a Tabonadón a dejar acá la careta. Me voy a Tabonadón a dejar acá la careta. Para llegar a la meta a de panos a la voz. Nie zgadzam się absolutnie z tymi, którzy mówią, że senegalska wersja muzyki kubańskiej jest jakaś gorsza. Ona jest po prostu inna, przefiltrowana przez tamtejsze afrykańskie doświadczenia. Skąd Kuba w Afryce, w Senegalu? To bardzo proste. Wystarczy spojrzeć na mapę. Nigdzie do Afryki nie jest, czy inaczej, może z Kuby do Afryki nigdzie nie jest bliżej niż właśnie do Senegalu. I w tym Senegalu zostalibyśmy, gdyby nie z sąsiedniego kraju, zespół Super Eagles z Gambii. Wcześniej Amara Touré, afrykański obieży świat. Człowiek, który grał w wielu znakomitych składach zachodniej Afryki w latach 70. Przez jakiś czas będzie mi śpiewał też w Starband Dakar, z którymi spotkamy się za kilka minut, a przed chwilą Super Eagles z Gambii. A teraz już Agnieszka Opszańska z Polski. Dziś wyprawa do Bunkra Sztuki w Krakowie, gdzie możemy już oglądać najnowsze realizacje artystki Anny Molskiej. Teren. Kultura. Wideo i dźwięk wprowadzi nas w utkaną przez artystkę opowieść o miejscu. Tytuł wystawy Pole, płaski teren nie wskazuje jednoznacznie, gdzie jesteśmy, ale... Niestety nie możemy ukryć, że jest to głównie Polska, szczególnie, że wystawa jest prowadzona bardzo konkretnie. Jest tam bardzo mało metafor, które są uniwersalne, ponieważ pojawiają się sytuacje bezpośrednio z ulic Warszawy, z ulic Krakowa, z ulic naszego kraju. Mówi Lidia Krawczyk, kuratorka, która oprowadza nas dzisiaj po tym świecie. Świecie, w którym obraz i dźwięk są nierozłączne i równie ważne... pierwszy raz tak naprawdę mam do czynienia z wystawą, która jest budowana poprzez uruchamianie naszych dwóch zmysłów, wzroku i słuchu. Tak naprawdę ona się przeplata, czyli możemy równocześnie zamknąć oczy i tą wystawę słuchać, ale możemy również tylko i wyłącznie patrzeć. To jest niebywałe, w jaki sposób Anna Molska, zresztą po raz pierwszy w takim stopniu pracując z Mateuszem Adamczykiem, połączyła te dwie sfery. W pierwszej sali, która jest skupiona przede wszystkim na reagowaniu dźwiękiem, definiowaniu jakby naszego pejzażu dźwiękowego, naszego polskiego pejzażu dźwiękowego, wyszło im to rewelacyjnie. Są to dźwięki zarówno stołu montażowego, bardzo, bardzo okrutne i bardzo dosadne, jak i dźwięki, które mogliśmy słyszeć 11 listopada na ulicach Warszawy. Natomiast wchodząc dalej w głąb wystawy, doświadczamy już zupełnie innych utworów. Jest tam specjalna kompozycja Macia Morettiego, który przerobił utwór Kombi Pocztówka z wakacji. Wchodzimy głębiej, gdzie mamy również dźwięk kotła palącego się. Jest ogień, jest cięcie kwiatów, jest śmiech dzieci. I nie bez kozery te dźwięki się mieszają. Znaczy nie mamy takiej przestrzeni, gdzie doświadczamy poszczególnych prac. To jest trochę jakby utwór kilku artystów dziejących się równocześnie, gdzie te różne dźwięki, one nie przeszkadzają sobie nawzajem, tylko się uzupełniają. Utwór z jednego filmu możemy słyszeć, oglądając coś innego, i to powoduje, że napięcie wzrasta. To przejdźmy teraz do obrazu. Dla niektórych część z tych obrazów może być dosyć enigmatyczna. Mamy tam obrazy dwóch rzek, które się przecinają, a ich wody się nie mieszają. Mamy śmiejące się dzieci siedzące na trybunie pod Pałacem Kultury, które pokazują na coś palcem, nie wiemy na co. Mamy zbliżenie na dłonie dwóch kobiet, które zamiast pielęgnować kwiaty, je ścinają. Mamy kolumnę sześciu luksusowych Mercedesów jadących płaskim polem. Te obrazy są dosyć, gdy są interpretowane samodzielnie, są dosyć niejasne. Dlatego warto zastosować taką metaforę wystawy jako filmu, gdzie, żeby móc zrozumieć, o czym jest ta narracja, o czym jest ta opowieść, trzeba bardzo czujnie i skrupulatnie iść od samego początku i nie zapominać o tym, co widziało się wcześniej. Dlaczego Maja Komorowska siedzi na fotelu sędziowskim i trzyma czarną flagę? Dlaczego zaraz obok niej pojawia się starodawny 40-letni stół montażowy, nadal działający. Dlaczego zaraz po tym mamy czarną dziurę, w której słychać wystrzały? To jest wszystko bardzo precyzyjnie przemyślane i ma stanowić naszą albo anki refleksję na temat tego, w jakim momencie historycznym się znajdujemy. A ja zapraszam na ten seans, który serwuje nam Anna Molska w Bunkrze Sztuki w Krakowie. Wystawa Pole, płaski teren trwa do 31 marca. A w finale pierwszej godziny programu alternatywnego zapowiadana premiera, chyba tak można powiedzieć, piosenki sprzed wielu lat, Star Bandy Dakar, Guajira Band, z płyty, która ukaże się w przyszłym tygodniu, Psychodelia Afrokubana de Senegal. Mira que bailan mi nena, oye baila con dulzura, don.